Fenopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 8 lutego, minęła 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Przyszłość Unii Europejskiej, jej reformy. Między innymi o tym przy jednym stole rozmawiać będą premierzy Polski i Holandii. W serwisie o decyzji w sprawie stóp procentowych i reprywatyzacji warszawskich kamienic. Jest wniosek o areszt dla dwójki urzędników. Jednym z tematów wspólny rynek. Premier Szydło jest już w Hadze, gdzie rozmawia z premierem Holandii Markiem Rutte. Jakie jeszcze tematy zdominują to spotkanie? O tym Wojciech Cegielski, który jest w Hadze. Tematami rozmów szefów rządów obu krajów będą przede wszystkim przyszłość Unii Europejskiej oraz jej niezbędne reformy. Dyskusja na ten temat nabrała tempa w ostatnich dniach od nieformalnego szczytu liderów krajów Unii na Malcie. Wczoraj, w czasie spotkania z niemiecką kanclerz Angelą Merkel w Warszawie, Beata Szydło mówiła, że Polska chce rozwoju Unii, ale równocześnie chce więcej niezależności krajów członkowskich, w tym narodowych parlamentów. Politycy będą też rozmawiać o dwustronnej współpracy, jak również o sytuacji Polaków w Holandii. Rządowi w Warszawie zależy m.in. na możliwościach nauki języka polskiego w holenderskich szkołach, a także na dostatecznie dobrych prawach polskich przedsiębiorców. Po południu Beata Szydło spotka się z mieszkającymi w Holandii Polakami. Wizyta Beaty Szydło w Holandii przypada na miesiąc przed kluczowymi dla przyszłości kraju wyborami parlamentarnymi. Według sondaży zwycięzcą głosowania może być eurosceptyczna Partia Wolności. Jej lider Geert Wilders jest oskarżany o podżeganie do nienawiści. Polityk otwarcie atakował też mieszkających w Holandii Polaków, nazywając ich złodziejami i pijakami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Haga. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, tak postanowiła Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że oprocentowanie lokat i kredytów w złotych się nie zmieni. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostanie na poziomie 1,5%. Uzasadnienie decyzji Rady poznamy po 16. Wrocławska Prokuratura Regionalna wystąpiła z wnioskiem o tymczasowy areszt dla dwóch osób zatrzymanych w sprawie afery reprywatyzacyjnej w stolicy. Chodzi o Gertrudę J.F. i Mariusza P. Poinformowała o tym rzeczniczka prokuratury we Wrocławiu, Anna Zimoląg. Wobec trzeciego podejrzanego, Jerzego M., zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 50 000 zł i dozór policji. Podejrzani pozostają pod zarzutami popełnienia przestępstw urzędniczych polegających na niedopełnieniu obowiązku w procedurze reprywatyzacyjnej w związku z wydaniem decyzji przez Jakuba R., również podejrzanego w tej sprawie, o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości przy placu Defilat 1, przedwojenny adres, to jest Chmielna 70. Wartość działki szacowana jest na 160 milionów złotych. Wcześniej zatrzymano w tej sprawie 5 osób, 4 aresztowano. Jest kolejne ognisko ptasiej grypy, tym razem na Dolnym Śląsku. Potwierdził wojewoda dolnośląski. W gospodarstwie pod Trzebnicą padło ponad 1000 gęsi. Więcej na ten temat Maja Majewska z Radia Wrocław. Wojewoda dolnośląski Paweł Chreniak potwierdził kolejne ognisko wirusa H5N8 w gospodarstwie w miejscowości Ozorowice w powiecie trzebnickim. Padło tam ponad 1000 gęsi. Wojewoda zwołał posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego w tej sprawie. Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia tego wirusa. Dzisiaj Paweł Chreniak wyda też rozporządzenie w sprawie jego zwalczania w części powiatów trzebnickiego, wrocławskiego oraz miasta Wrocław. Zazwyczaj trafiają tam rowery, telefony komórkowe i ubrania, ale w tarnowskim biurze rzeczy znalezionych na właściciela czeka też spora suma pieniędzy. Około 20 000 zł, bo urzędnicy nie chcą zdradzić, ile dokładnie. Pieniądze znaleziono kilka lat temu, ale do biura trafiły dopiero w ubiegłym roku. Dlaczego? O tym Bartek Maziarz, tarnowski reporter Radia Kraków. Gotówka została odnaleziona w łazience jednej z tarnowskich firm. Pieniądze były ukryte, dlatego sprawdzano, czy nie pochodzą na przykład z kradzieży. Wyjaśnia w rozmowie z Radiem Kraków rzecznik tarnowskiej policji Paweł Klimek. Nikt nie ukrywa pieniędzy w umywalni między jakimiś tam pojemnikami z mydłami, więc w związku z tym od razu było założenie, że mogą pochodzić z jakiegoś przestępstwa bądź służyły do popełnienia przestępstwa. Sprawa została umorzona, dlatego w ubiegłym roku pieniądze zostały przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych, gdzie do przyszłego roku może się po nie zgłosić właściciel, ale będzie się musiał przy tym wykazać bardzo dobrą pamięcią. Jest wykaz tych nominałów, są one zinwentaryzowane, są spisane numery. Ewentualny właściciel musiałby te wszystkie cechy charakterystyczne podać. Marek Witek z tarnowskiego magistratu dodaje, że jeśli właściciel nie zgłosi się do przyszłego roku, to pieniądze przejmie miasto. Bez względu na to znalazca zgodnie z prawem otrzyma 10%. Bartek Banziarz, Radio Kraków. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Thank you.

kompanię satyryczną M3. Taką piosenkę kryminalną też zaśpiewa Grzegorz Małecki. To jest piosenka z płyty Marmolada na Księżycu. Zapraszam Państwa. Czyli w kolejności M3, Grzegorz Małecki, Fachowcy i o peskach Janusz Grzywacz. Tajne akta kompanii M3. Przed Sądem Wojskowym w Warszawie odbywa się rozprawa przeciw zorganizowanej grupie przestępczej znanej jako Rudy 102. Prokuratura zarzuca Janowi K., Olgierdowi S., Gustlikowi D. oraz innym członkom grupy nielegalne przekroczenie granicy rosyjsko-polskiej, a następnie polsko-niemieckiej oraz przesunięcie obu o kilkaset kilometrów w kierunku zachodnim. Argumenty obrony, iż oskarżeni przypadkiem znaleźli się w większej grupie migrującej na zachód, sąd odrzucił po obejrzeniu nagrania filmowego dokumentującego początek działalności grupy. Analiza całości zebranego materiału filmowego spowodowała postawienie zarzutów o aktywny udział w krwawych porachunkach pomiędzy organizacjami przestępczymi krajów sąsiednich, nielegalne zamieszkiwanie przez okres ponad 2 lat bez meldunku w czołgu, przemyt towarów, zabór mienia, wyłudzenia, nielegalny obrót materiałami wybuchowymi oraz zabójstwa Heinricha J., Zygfryda S., Helmuta F., Friedricha J., a także współudział w zabójstwie Adolfa H. Sprzeczne zeznania członków grupy w sprawie, czyimi konkubinami są Marusia J., Litka K. oraz Honorata S., nasunęły podejrzenia, iż członkowie grupy zajmowali się także nierządem. Jednocześnie okazało się, iż Marusię J. do Polski sprowadzono nielegalnie, a wspomniana nie posiadała nawet paszportu. Nie został wyjaśniony udział psa pseudonim Szarik w działalności grupy. Nie udało się także ustalić jego pozycji w strukturach, jak i hierarchii grupy. W związku z powyższym wobec Szarika zastosowano areszt tymczasowy. Siedzę w celi z twarzą złą, diabli wzięli wolność mą. Dość mam pryczy, to już rok, jak na niczym spełzł mój skok. Chciałem łupu, dać mu pół, łupu cupu dał i skuł. Co za bieda, co za los, wolał medal niż litrzos. Nie słuchałem mojej Anki i dlatego jest mi źle. Nie słuchałem mojej Anki, obrobiłem 4 banki, a błagała, przestrzegała, gdzie ja rozum miałem, gdzie. Nie słuchałem mojej Anki i dlatego jest mi źle. Nie słuchałem mojej Anki, obrobiłem 4 banki, a błagała, przestrzegała, gdzie ja rozum miałem, gdzie. Wieczna jesień 4 ścian, klawisz niesie wody dzban. Za murami ludzi sznur, a tu sami ja i szczur. Słabo spałem nocy tej, wydrapałem imię jej. Stresu macka, świat za krat, wyprowadzka za 5 lat. Nie słuchałem mojej Anki i dlatego jest mi źle. Słuchałem mojej Anki, obrobiłem 4 banki, a błagała, przestrzegała, gdzie ja rozum miałem, gdzie. Nie słuchałem mojej Anki i dlatego jest mi źle. Nie słuchałem mojej Anki, obrobiłem 4 banki, a błagała, przestrzegała, gdzie ja rozum miałem, gdzie. Był tu anioł, mówił mi, że mam z Anią gniazdko wić, że mam wszędzie słuchać jej, bo mi będzie w życiu lżej. Był tu diabeł, mówił mi, że gdy grabię, to mam styl, że nie słuchać Anki mam, tylko gruchać z setką dam. Nie słuchałem mojej Anki, obrobiłem 4 banki, a błagała, przestrzegała, gdzie ja rozum miałem, gdzie. Nie słuchałem mojej Anki i dlatego jest mi źle. Nie słuchałem mojej Anki, obrobiłem 4 banki, a błagała, przestrzegała, bym poprzestał już na 3. fachowcy. Przez cały kraj idziemy dwaj, czy słońce, czy śnieżek, czy słota. Potrzebny jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Hej ho, hej ha, znów miarko zmierzę świat. Przemierzę tu, przemierzę tam, hej ho. Dokładny wymiar mam 2800. Teraz ty do Z. 45. Hej, za ścianką rury dwie, bez przestanku wyją. Hej, w tym pionie sobie gdzieś ludzie ciała myją. Hej, rób, hej, rób, rób. Sztukaj, pukaj aż po grób. Hej, rób aż po grób. Nie masz młotka, to se kup. Docena, wiesz dlaczego my tak śpiewamy? Dlaczego, panie majster? Bo gdyby se człowiek nie pośpiewał, to by chyba zwariował przy tej robocie. A jasne. Czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca? Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Teraz trzeba zawołać fachowca. A jak? Panie majster, gdzie jest gospodarz lokalu? A po co ci gospodarz, docent? Właściwie to po nic, ze względów towarzyskich. Ało, leży pod kanapą. Nie widzisz, noga wystaje. Aha, pół butek, hełmek. Skarpeta helanko, w sumie nawet dosyć estetyczna ta kończyna, tylko co ona się tak trzęsie? Nie zwracaj uwagi, docent. Dobre maniery obowiązują. Jeżeli gospodarz wlazł pod kanapę, to znaczy, że nie chce utrzymywać kontaktów towarzyskich, bo jest kawał chama! Kanapa wygodna, co? Może usiądziemy, panie majster. Dlaczego on tam akurat wlazł, co? Wygodna, oj, życie, życie. Czego on tam wlazł, to sam pewnie nie wie. Los go rzucił. Los to bardzo różnie docent rzuca jednego. Na ten przykład mojego znajomego, to los rzucił do tego stopnia, że na ziemię ognistą. I co? I co? Strażak był, fachowiec, to roboty tam miał nie mniej niż tu. Zanim tam wszystko ugaszą, to kawał czasu upłynie. Interesująca interpretacja, oj, panie nie majster. Teoretyzuj, docent, nie teoretyzuj. Fachowiec zawsze sobie poradzi. O, drugiego na przykład los rzucił na wyzywiusza. I to był jak znalazł geolog, sejsmolog. Co ty wiesz, docent? Wulkanizator, prima fachowiec. Pobory to jemu w harfach płacili. Pozwolę sobie wtrącić, panie majster, że Wezuwiusz leży we Włoszech. Co ty powiesz? I pański znajomy wulkanizator honorarium otrzymywał nie w harfach, tylko w lirach. No, w lirach. Tak. A tak czy owak, to się nie kalkuluje, docent. O, u jednego obywatela dostałem za przepychanie groz rury w Oberpionie. Tak? Kapujesz? Kontrabas. Najsamszu trochę z nim grałem. Na nim. Docent, ja wiem, co mówię. Z nim grałem w oko. Okropnie nieprzyjemny, rozumiesz? Kart nie chciał rozdawać, tylko tak buczał albo smykiem groził. Przepraszam bardzo, czy majster wtedy dużo pił? Halucynoza? Docent. Ty się pytasz jak dziecko. Dużo pił. Dużo pił to jest w tartaku. A ten kontrabas to był osobnik, co się przebrał za instrument muzyczny. Na bal kostiumowy, a że był w sobie i główkę miał małą, to zarobkował w jazzie, rozumiesz? Panie majster, ku czemu pan zmierza, bo mnie tak jakoś dziwnie, jakby trochę. Że się, jak pobiera pobory w instrumentach muzycznych, na przykład ty, harfa. W lirach. Właśnie, to się nie kalkuluje, o. O, wygodnie, ale wróćmy do naszych baranów. Po co myśmy tu przyszli, panie majster, i dlaczego gospodarz tak się boi? Myśmy tu przyszli, docent, w celu... Jak to? W celu naprawienia. Czego naprawienia? No, obojętne. Docent, jak jest mieszkanie, to dla prawdziwych fachowców robota zawsze się znajdzie. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby wszystko gut chodziło. Ja wszystko rozumiem, panie majster, tylko dlaczego główny lokator się nas tak boi? No, przyczyny są psychologiczne i obiektywne. No. Psychologiczne to on na przykład mógł usłyszeć o nas po tej zduńskiej robocie. A, wtedy co było nieszczęście i piec się spalił. A to nie nasza wina. Przecież nie powiedzieli, że to jest zabytkowy piec tekturowy od filmu i że trzeba go tylko pociągnąć bezbarwnym nitro dla glancu, nie? Jasne. A jak człowiek widzi taki piec, to jak głupi pali. No właśnie. Wiesz, no sen, ja myślę, że on, ten co wlazł pod kanapę, się przestraszył, jak żeśmy sprawdzali tutaj obok cuk nitrogliceryną, nie? Mhm. Nie myślisz? Muszę przyznać, panie majster, że chyba nieco przedawkowałem. Nie, kochany, nic nie stało. To była fucha eksperymentalna. Górą poszło. Nikomu nic się nie stało. A jak ktoś ma słabe nerwy, to nie powinien prosić fachowców! Panie majster, a? Od nas wcale nie prosił. Co ty powiesz, docent? A co to my jesteśmy, hrabie? Żebyśmy się dali prosić? Raz, dwa i do roboty. Pogadali i starczy. No, jazda, docent, jazda. Dobrze, panie majster, ale od czego zaczynamy? Fakturę trzeba wypełnić. Co to jest tutaj? No, dawaj. Co to za numer mieszkania? Zaraz sprawdzę, minutkę. Mieszkania, potem... 13! Ile? 13. O rady, docent! Już nas tu nie ma! Co się stało, panie majster? Ten pod kanapą to albo czarownik, albo trup! Pod 13 mieszka! Pfu, na psa urok! Tak nie można, panie majster! Już nas tu nie ma, docent! Już! Nie żebym był przesądny, ale musimy o siebie dbać! Tak mało dobrych fachowców! Wiesz, co ci powiem, chinia, że nie ma to jak dynia. Rumiana po pysku, nie ma w środku ogrysków, tylko od deski do deski. Peski. I z tej to właśnie przyczyny my z chinią te dynie taszczymy. Dla pesek, bo peska to strawa niebieska, dla człeka, robaka i ptaka. I ptaka. Bo widzisz, w tym świecie niestałym trzeba się umieć cieszyć małym. Jak dużo ma człowiek, mąci mu się w głowie i mogą mu zdrowie. Więc ty mi nie marudź, chinia, ty turlaj, bo to jest dynia. A ten, co ma dynię, to z dynią nie zginie, tylko jak statek popływa w dostatek. To se pamiętaj, chinia, że nie ma to jak dynia. Rumiana po pysku, nie ma żadnych ogryzków. Ino od deski do deski. Peski. O widzisz, w tym świecie niestałym trzeba się umieć cieszyć małym. Jak dużo ma człowiek, mąci mu się w głowie i mogą nadwątlić mu zdrowie. Bo widzisz, w tym świecie niestałym trzeba się umieć cieszyć małym. Jak dużo ma człowiek, mąci mu się w głowie i mogą zdrowie. Powtórkę z rozrywki przygotował Artur Andrus. Kolejna jutro po 13. Muzyczna poczta UKF. A przed nami kolejne Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie UKF. Kolejny, bo przypomnę, że Muzyczna Poczta UKF od poniedziałku do czwartku po 13 po powtórce z rozrywki. Czekam na Państwa maile i telefony 22 i 7 3 klub UKF@polskieradio.pl i właśnie od telefonu rozpoczynamy. Ja bym chciała poprosić o piosenkę Dżemu Paf. Bardzo dobry numer, rzadko grany i zawsze przenosi mnie w czasy młodości i Wetliny i Bieszczadów.

zespół Jam i Paw. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpapolskiradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje do muzycznej poczty UKF, ale w tej chwili sprawa zupełnie inna i inny numer. Numer SMS-owy 73 533 73 533, proszę sobie zapisać, bo może się przydać, jeśli Państwo chcą wziąć udział w konkursie, w którym można wygrać voucher dla dwóch osób w Polanicy Zdroju, w pensjonacie Villa Polanica, to pensjonat czterogwiazdkowy, także warto powalczyć o to. A w ramach voucheru noclegi dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym, zresztą właśnie, dwa śniadania, dwie obiada, kolacje, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, korzystanie z rowerów i kików do Nordic Walking, gier pubowych, konsol do gier, jest także miejsce postojowe bezpłatne, korzystanie z biblioteki oraz dostęp bezpłatny do internetu. Jeśli Państwo chcą wygrać weekend w pensjonacie Villa Polanica w Polanicy Zdrój, to proszę nam wysłać jedno zdanie, dokładnie jedno zdanie, w którym będzie słowo śnieg. A nasz numer SMS-owy, przypomnę raz jeszcze, 73 533. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica. www.villapolanica.pl. Muzyczna poczta UKF. Proszę pana, czy można by było zamówić Anię Dąbrowską w takiej piosence Porady na zdrady dreszcze? Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię jak wolny ptak. Na cztery strony świata leć, nie pierwszy raz. Nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię. Ania Dąbrowska. Raz jeszcze przypomnę, że trwa konkurs Weekend dla Dwojga w Willi Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Jeśli Państwo chcą wygrać naszą nagrodę, to czekamy na SMS-y pod numerem 73533 i czekamy na jedno zdanie, w którym będzie słowo śnieg. Natomiast w sprawach muzycznej poczty UKF niezmiennie 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Teraz będzie od wielbicielki dla szanownego pana Stefana. Taka treść jest w mailu. YouTube i Unchained Melody. Oh, Za 19 minut 14 do 14 w Trójce Muzyczna Poczta UKF. Czekamy na Państwa kolejne propozycje. Czasu jest niewiele, ale myślę, że jeszcze parę utworów się dzisiaj zmieści. 22:07 Trójek, klub UKF, małpapolskieradio.pl. Dzień dobry bardzo. Chciałem zamówić utwór w Muzycznej Poczcie. Czy mogłaby być to pani Beth Hart z utworem Boom Boom Bang Bang? Beth Hart w Muzycznej Poczcie UKF. Po kolejnym utworze skończymy przyjmowanie Państwa SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla dwojga w Willi Polonica, czyli w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polonica w miejscowości Polonica Zdrój, więc jest ostatnia szansa. Czekamy na zdania ze słowem śnieg pod numerem 73533. A przed nami kolejna propozycja telefoniczna w Muzycznej Poczcie. Chciałabym zadedykować piosenkę Republiki Biała Flaga mojemu tacie Jackowi, który dzielnie składa Wartburga właśnie w garażu na mój ślub. Gdzie oni są? Wszyscy moi przyjaciele. Republika i Biała Flaga. Kończymy w tej chwili przyjmowanie SMS-ów konkursowych. Laureata konkursu Weekend dla Dojga w Willi Polanica poznamy po piosence grupy Gardenia, o którą prosi pan Robert. Gardenia Weekend dla Dwojga w Willi Polanica wygrała konkurs. Wygrała dzisiaj pani Justyna z Oleśnicy, która przysłała nam takie zdanie, bardzo fajne wydaje mi się. Śnieg jest jak problemy. Przychodzi po cichu i lubi się nawarstwiać. Gratulujemy. Konkurs kolejny za tydzień. Również jutro Muzyczna Poczta UKF. My już dziękujemy. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk i Tomasz Żonda. Na koniec na prośbę pana Zbyszka Belen Sebastian.